30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Tysiące nauczycieli przed Ministerstwem Edukacji. Nasz reporter jest na miejscu. Zakłócenia GPS-u w samolocie Ursuli von der Leyen są podejrzenia o ingerencję Rosji. Francuski rząd w kryzysie. Premier Bayrou podejmuje konsultacje z opozycją przed wotum zaufania. Większego poszanowania zawodu nauczyciela i podniesienia pensji domagają się nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziś rozpoczął się rok szkolny, a kilka tysięcy nauczycieli protestuje przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest tam także nasz reporter Witold Banach. Witku, dlaczego dziś ten protest? Do Warszawy przyjechali dziś związkowcy ze wszystkich województw. Dlaczego? Mówili Aneta Mastalerz, prezes ZNP Okręgu Śląskiego oraz Marek Ćwiek, prezes ZNP Okręgu Łódzkiego. Protestujemy, bo jesteśmy rozczarowani postawą rządu, niespełnionymi obietnicami premiera Tuska, brakiem szacunku dla nauczycieli, niekorzystnymi zmianami w edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się między innymi 10% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników oświaty oraz nauki. Nauczyciele przyjechali na ten protest, bo domagają się też większego poszanowania ich zawodu. Jako nauczyciel czuję potrzebę taką, żeby rząd, żeby społeczeństwo nas wysłuchali, docenili. Walka o prestiż nauczyciela jest niezbędna. Traktowani jesteśmy, jakbyśmy byli mniej ważni. Wszystkie inne profesje są doceniane, natomiast nasz zawód jest niedoceniany, pomijany. Związkowcy krytykują również rządowe plany podwyżek dla nauczycieli na rok 2026, które mają wynieść 3%. O tym wszystkim Witold Banach. Dziękuję za relację. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że od czasów rządów koalicji 15 października nauczyciele dostali około 40% podwyżki, a rozmowy o kolejnych zmianach trwają. My chcielibyśmy, żeby nauczyciele zarabiali godnie. Chcielibyśmy do końca tej kadencji, żeby został przyjęty projekt, który wychodzi z tego projektu obywatelskiego, który jest w tej chwili w Sejmie. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że i tak nauczyciele mieli wyższą podwyżkę niż inne grupy ze sfery budżetowej. Dziś nauczycieli w proteście wspierają także środowiska uczniowskie. Zakłócenia GPS w samolocie Ursuli von der Leyen. Załoga maszyny wiozącej wczoraj szefową Komisji Europejskiej do Bułgarii musiała lądować, posługując się papierowymi mapami, informuje o tym portal Clash Report, który twierdzi, że działanie systemu GPS w samolocie przewodniczącej Komisji Europejskiej zostało zakłócone prawdopodobnie przez Rosjan. Portal powołuje się na przedstawicieli władz. W drugim kwartale polska gospodarka miała nieco lepsze wyniki niż w pierwszym. Tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 3,4% wobec 3,2%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber powiedział, że wzrost ciągnie konsumpcję. Tu mamy wzrost prawie o 4,5%, natomiast bardzo źle wyglądają inwestycje i bardzo źle wygląda kwestia eksportu. Eksport nie będzie poważnego wzrostu, jak się nie poprawi sytuacja w Niemczech, w szczególności w Europie Zachodniej, ale tak naprawdę chodzi głównie o te Niemcy. Natomiast właśnie inwestycje, bardzo zła sytuacja w budownictwie, mamy rozstrzygane przetargi w związku z KPO, ale niestety za mało pieniędzy idzie za tymi rozstrzygnięciami, więc mam nadzieję, że druga połowa roku będzie tutaj lepsza i ten wkład inwestycji we wzrost gospodarczy będzie znacznie większy. Dzisiejszy odczyt potwierdził wstępne dane GUS-u. Decydujący tydzień dla francuskiego rządu. Premier François Bayrou podejmuje konsultacje z liderami opozycji, by próbować uratować swój rząd. Określane są one jako rozmowy ostatniej szansy na tydzień przed wotum zaufania związanym z problemami budżetowymi, które ma obalić obecną ekipę rządową. Aby przetrwać, mniejszościowy rząd centrystów musi uzyskać poparcie około 80 dodatkowych deputowanych. Premier rozpocznie konsultacje od spotkania z przedstawicielami partii komunistycznej. Do czwartku będzie rozmawiał z liderami centrowej koalicji, narodowcami i szefami różnych partii centrolewicowych. Obserwatorzy oceniają jednak, że los rządu jest już przesądzony, gdyż żadna formacja opozycyjna nie zamierza poprzeć premiera w głosowaniu nad wotum zaufania. Wyciągam rękę do wszystkich, przekonywał we wczorajszym telewizyjnym wywiadzie François Bayrou, wyrażając gotowość do ustępstw

slow. No dark sarcasm in the classroom. Another Brick in the Wall Part 2, zespół Pink Floyd. Utwór, który no, kojarzy się jednoznacznie z 1 września, z początkiem roku szkolnego. No ale kalendarza się nie oszuka, moi drodzy. Drogie uczennice, drodzy uczniowie, a studenci jeszcze, tak, studenci jeszcze mają kilka tygodni do 1 października. Tak otworzyliśmy drugą godzinę muzycznej poczty UKF-u. Do 13 w trójce to państwo decydują, jakie piosenki są do posłuchania na naszej antenie, a my to tylko staramy się poukładać tak, żeby nam dobrze grało radio. UKF@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Wracamy do propozycji z listów, właśnie do tej skrzynki kierowanych. UKF@polskieradio.pl. Pan Grzegorz pisze tak. Chciałbym prosić o utwór zespołu Sabaton, 41. Utwór nawiązuje do bohaterstwa polskich żołnierzy walczących o Polskę w kampanii wrześniowej, walczących o naszą Polskę w kampanii wrześniowej. Warto przypomnieć ten utwór dziś. Tak pisze pan Grzegorz. UKF@polskieradio.pl. Before the storm, awaiting command. szwedzki zespół Sabaton i ich hołd dla męstwa polskich żołnierzy walczących z niemieckim najeźdźcą w bitwie pod Wizną w 1939 roku. 41 zespół Sabaton w muzycznej poczcie UKF-u. UKF@polskieradio.pl to jest adres skrzynki, która jest czynna i do Państwa dyspozycji w sprawie poczty 24 godziny na dobę. UKF@polskieradio.pl. A my, to znaczy Tomasz Żonda i ja, zaglądamy do tej skrzynki właśnie od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13 i prezentujemy zamówione przez Państwa utwory. W kategorii najkrótszych listów prowadzi dzisiaj zdecydowanie pan Grzegorz. Lady Punk, Wspinaczka, Unplugged. Dzięki. Porwaliśmy się na zdobycie wielkich gór, herosi z dawnych lat służyli nam za wzór. Przez niebotyczną drań mieliśmy długo się, nie jeden opadł tam, znajdując w dole śmierć. Po drodze hulał wiatr i sypał w oczy śnieg, paraliżował strach, odbierał zmysły ręk, lecz nie ustawał nikt. Nawet w godzinie złej zaciskał pięści i ze śmiechem wołał: hej, przepięknie jest i tylko tle mnie. Przepięknie jest i tylko tle mnie. A prowadziły nas nadzieja, złość, bo tam na dole zła naprawdę było dość i warto było iść do góry, wciąż się piąć, by z sobą wreszcie być, by przestać karki wiąć. I w czas wędrówki tej był każdy z nas jak brat, choć nie odbyło się bez wiarołomnych zdrad. Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej zaciskał pięści i ze śmiechem wołał: hej, przepięknie jest i tylko tlenął mnie. Przepięknie jest i tylko tlenął mnie. Przepięknie. Opłacił się nasz trud, osiągnęliśmy cel. Czuliśmy bicie serc i pod stopami szczyt, gdzie pewne było, że przed nami nie był nikt. Lecz nie odezwał się tym razem żaden śmiech, bo wszyscy padli tu, znajdując, łapiąc wdech. I dziwny jakiś był zwycięstwa słodki smak. Ktoś wychrypiał tak. Przepięknie jest, tylko tlenu brak. Przepięknie jest, tylko Wspinaczka. W nawiasie pod tytuł, czyli historia pewnej rewolucji. Muzyka Jan Borysewicz, słowa Andrzej Mogielnicki. Zespół Lady Punk, tym razem w wersji z koncertu MTV Unplugged. A propos koncertów, kolejny list ukf@polskieradio.pl jest taki. Dzień dobry. Z okazji 38. rocznicy ślubu chcielibyśmy zadedykować naszym wspaniałym rodzicom, Andrzejowi i Beacie, utwór Tina Turner Tonight w wykonaniu z Davidem Bowie. Kochani rodzice, życzymy wam wszystkiego co najlepsze, wytrwałości i dalej takiej pięknej miłości. Radek, Asia i wnuk Jędrzej, Tina i David. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together tonight. Na tyle David Bowie w piosence Tonight, napisane jak Państwo słyszeli. Tak, fantastycznie. To z jednego z koncertów Tina Life in Europe, to była chyba taka płyta podwójna albo nawet potrójna kompaktowa. Muszę sprawdzić. W każdym razie to wykonanie koncertowe z Davidem Bowie, piosenki, którą napisali wspólnie David Bowie i Iggy Pop. Tina Turner, David Bowie w muzycznej poczcie UKF-u. Dziś na Państwa prośbę, bo właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy sobie wspólnie przypominali piosenki, których dawno nie słyszeliśmy, albo też i te, które są częściej na antenie Trójki, bo także zdarzają się i Państwa propozycje o nowsze utwory, no ale dziś widzę, że przynajmniej na ten moment królują lata 80. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Bardzo chciałbym zamówić utwór z repertuaru Billy Joela. Kompozycja Leningrad. To jest taki hymn pokoju. Myślę, że fajnie by było, gdyby 1 września na antenie Trójki wybrzmiał ten utwór. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. The girl was born in the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son. Drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. A Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. Some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad, and children lived in Leningrad. Children lived in Billy Joel, Leningrad, 1989 rok, ten ważny rok. Faktycznie, dzisiaj poczta brzmi jakoś spokojniej, mam takie wrażenie. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr, stały słuchacz Trójki, pisze tak. Na zachodnim Pomorzu bezchmurnym niebem rozpoczął się rok szkolny. 40 lat temu ukazała się płyta zespołu Turbo pod tytułem Smak Ciszy. Polskie lata 80. tak brzmiały. Tak właśnie brzmiały. Zespół Turbo, 1985 rok, muzyka Wojciech Hoffmann, słowa Andrzej Sobczak. Smak ciszy to dziś jedna z Państwa piosenek wybranych do muzycznej poczty UKF-u. Do 13, jeszcze 22 minuty. Muzyka właśnie w poczcie przez słuchaczki i słuchaczy trójki zaproponowana. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry, dzwonię z Gdańska. Troszkę słoneczka świeci na rozpoczęcie roku, na imię Małgorzata i poprosiłabym stary dobry utwór Honky Tonk Woman w wykonaniu The Rolling Stones. The Rolling Stones, Honky Tonk Women. To prawda, Stonesi dość często wracają w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Są też tacy wykonawcy i takie piosenki, które na antenie trójki brzmią rzadziej i to jest chyba taki właśnie przypadek. Pan Tomasz pisze do nas tak, proszę o dawno niesłyszany w trójce utwór zespołu Firebirds, Harry. Zespół Firebirds, a stały i czujny słuchacz, pan Piotr, dodaje także, że Joanna Prykowska obchodzi dzisiaj urodziny. Zatem posyłamy najlepsze życzenia dla pani Joanny z Myśliwieckiej 357. UKF@polskieradio.pl. W kategorii najkrótszy list pan Mateusz wygrywa z panem Grzegorzem. Może jakieś małe Pixies. Hej, albo Here Comes Your Man. Mówiłem, że dzisiaj prowadzą lata 80. w tej naszej w sumie nierozpisanej, niezaplanowanej bitwie dekad. Tak, 1989, Pixies, Here Comes Your Man w muzycznej poczcie UKF-u. A telefon dzwoni, 22 i 7 trójek, dzwoni jeszcze w tej sprawie przez 9,5 minut. Dzień dobry, Jacek z tej strony z Koźla. Chciałem zapytać, czy moglibyście nadać jakiś kawałek z filmu pod tytułem Dzień Świstaka, bo ja mam dzisiaj taki dzień. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. That's so we don't have a plot, but at least I'm sure of it. baby. I got you, baby. I got you, baby. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Która to była godzina tego 2 lutego? Chyba 6. I tak codziennie budzik włączał tę piosenkę i bohater przeżywał te same wydarzenia. Dzień Świstaka. Znakomity film z Billem Murrayem, Andy McDowell w rolach głównych. Czas się żegnać. Poczta dobiega końca. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszą aktywność, za wszystkie listy. UKF@polskieradio.pl. Przypomnę, skrzynka czynna 24 godziny na dobę. Telefon 22 i 7 trójek będzie czynny, ale już nie w sprawie muzycznej poczty, w sprawach innych audycji. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękujemy. Po 13 tu Myśliwiecka 357, dziś Agnieszka Opszańska. No i jeszcze piosenka na pożegnanie. Dzień dobry. Chciałabym przekazać serdeczne pozdrowienia dla moich przemiłych sąsiadeczek, które dzisiaj rozpoczynają pierwszy rok szkolny. Dla kochanej Zuzi i dla Boguni. Chciałabym im życzyć dużo powodzenia w szkole i dużo radości. Może coś z pana Kleksa. Moje imię Józefa. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce.